Τα αληθεία γουίνα κουέβη. Kuna ndugu yetu mmoja, sijui mimi, nazungumza kwa ujumla. Nasikia, nimesoma baadhi ya maeneo, kuna maelezo yametolewa, mtu akizungumzia hii daura ya moshi, hii ya moshi inafanyika leo. Kwamba, mimi nilitaka kwenda kwenye daura ya moshi, lakini nilipoona vile vitabu vinavyosomeshwa, ndio nisome ile maelezo. Mtanisame, eh? Lakini nimependa nilizungumzie hili. Kama ni ndugu yetu, basi sahihishe msimamo wake. Simjui ni nani mimi. Lakini kama katika wengineo katika al-Hizbiyun, tusemeje? Ash-shay'u min ma'adinihi la yustaghrab. Kitu kinachotoka kwenye asili yake, huwezi kukishangaa, sio? Kwa sababu ndivyo alivyo, ni asili yake. Kama sasa mimi nazungumza kwa ihtimali zote mbili, anasema hivi, ameandika nini? Study. Anasema tunatamani kuhudhuria hizo semina, ila ukiangalia ratiba unaona mashekhi ni wale wale, vitabu ni vile vile, alafu kaandika shurutu la ilaha illa Allah, nawaqidhu lislami, jamaatu tablighi, jamaatu ikhwani lmuslimin. Sijui kama huyu ni salafi mwenye maneno hayo, wallahu a'lam. Asema tunao vijana waliomaliza mavioni, wapo katika sunna, wasomi wazuri, ifike wakati wapewe vipindi kwenye hizo semina, waelezee masuala ya uchumi wa Kiislamu, jinsi ya kufanya mikataba ya kibiashara, jinsi ya kugawana mirathi. Pia akaandika tena, ifike muda watu wa sunna katika mabano masalafi tuwe tunaandaa semina za kuelezea vijana ni jinsi gani kijana wa kisunna atajikwamua kiuchumi. Dawa inahitajia uchumi uliothabiti, dawa inahitajia watu wenye uchumi mkubwa, dawa inahitajia matajiri. Tutengeneze matajiri wa kisalafi kupitia semina zetu tunazoandaa. Mbona tunao vijana wasomi wakubwa kwenye hizo sekta, ila hatuwapi vipindi kwenye marakeji zetu? Tuamke, maisha yanabadilika. Oho, hivyo hivyo nasema, eh? Sikia Abu Khattabi, Abu Hajim, msikia. Lakini pia akaelezea makadirio kwa makisio yake, kwamba nimefuatilia gharama za uendeshaji wa semina ya Moshi ni zaidi ya shilingi milioni 30 kwa siku tano. Nasoma tena, hapo hapo kuna vituo zaidi ya 10 vinahitajia michango ya ujenzi, kama walimu zaidi ya 100. Kuna walimu zaidi ya 100 hawana posho. Kwa nini pesa hizo zisambazwe kwenye vituo hata vitano vikasaidia ujenzi au kusaidia posho za walimu? Baada ya semina walimu wataanza kuomba pesa ya kula na familia zao. Da, inaumiza sana kwa mwenye uelewa wa mambo. Ameandika mengi, lakini mimi nilikuwa nimekusudia hizi ujumbe wa aina tatu ambao mashehe mpo tuwapishe vijana wa vyuo hapa umalize na digrii zao mbili tatu za uchumi, waje watusomeshe uchumi wa Kiislamu. Masalafi wanahitajia matajiri wa kisalafi wepo. Mimi kwa nini nasema maneno haya? Kwa sababu kuna watu akili zao ndogo hivi, adna shubha basi tayari ishamkorofisha. Kweli kweli anazungumza, yani tayari yeye kashasombwa na maneno ya jinga kabisa, rahisi kabisa. Kuna watu akili zao ziko hivi. Allah amegawa riziki za ufahamu wa mambo. Sasa kuna watu wako hivi, na kuna watu wengine wajua na akili kubwa. Lakini kweli bwana, kwa nini isifanyike namna hiyo? Ile siku tauhidi tu bwana, situshaelewa sisi bwana. Kama alivyozungumza Sheikh Abdallah, kuna watu kujifanya wao wajua sana. Sasa huyu ndugu huyu kama ni salafi, basi ujumbe huu utamfikia nadhani bila shaka. Nataka kumweka sawa tu kwamba asili ya da'wa yetu sisi ni kusomeshana hiyo tauhidi ambayo wewe uidharau, kwamba kwa sababu kusomeshwa shurutu za la ilaha illa Allah huwezi kuhudhuria, wewe ni salafi wa vipi? Basi kama umeshindwa kuhudhuria kwa sababu mashekhe ni wale wale, vitabu ni vile vile, basi hudhuria tu ujikutana na ndugu zako, au hata wewe ulete mchango wako wa kielimu na maarifa, utakutana na hao mashekhe wa nasihi. Au mashekhe wa kisalafi wao hawastahiki kunasihiwa, wao waadhiriwa kwenye mitandao. Sasa hizi ni nasaha, maana sisi tukiwa tunapopiga radi watu ambao sasa mashekhe simuite wale mkae nao muwafikishie huko sasa. Lakini lugha hii si kwamba yeye haji tu, bali ni lugha ya kuwakimbiza wengine wasije, kwamba ona kama mimi siendi kwa sababu hivi, kwa maana pia na wewe pia usiende. Hii ni dhulma, salafi hawi hivi, mnifahamu? Asalafiyu hawi hivi, salafi anakuwa tofauti na hivi, yansah. Alafu unapoleta ushauri sasa, utakutana na watu mtashauriana, sawa, mtashauriana, si kwamba lazima ushauri wako ukubalike, na ukileta ushauri wa sawasawa utakubaliwa. Njoo usikimbie, kama akiwa ni salafi, lakini kama si salafi, hili ni jambo la kawaida. Sisi hatukubobea katika mambo hayo ya kiuchumi. Hao mashekhe waliobobea katika uchumi waitishe hizo semina, wawaalike maduati, wawasomeshe mambo ya uchumi. Lakini kama uchumi wenyewe ni kupita na kuchanga pesa za watu na kuzila, hatutaki uchumi huo. Wawasomeshe watu ujasiriamali, sawa. Lakini mimi nataka kuuliza, hivi kweli Muislamu mwenye ghera na dini yake vipi anaweza akakaa akatafakari akawa anafikiria kwamba akaona kwamba suala la tauhid kwa sasa halina nafasi zaidi ya kuwa suala la uchumi ndio lina nafasi kubwa? Yani huyo ni Muislamu wa aina gani? Basi kwa sababu ya tauhid, utaona wafanyabiashara wengi Waislamu wana pesa nyingi tu kwa saizi, kwa kiwango cha juu, kiwango cha kati, si wote, wengi katika wafanyabiashara wa Kiislamu ambao wana mashekhe wao karibu zaidi, tena ni wajuzi waliobobea katika mambo ya uchumi. Wengi katika hao mali zao asili yake ima ni dhulma, wanawadhulumu watu mali zao, au zina riba ndani yake, mumatala uko mwingi, na khiana na hadaa na kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu wamesomeshwa uchumi wa kisekula, ambao wewe wataka wewe tuwalete hao wasekula waje wasomeshe watu. Uchumi uliojengwa katika misingi ya kisekula ni uchumi wa kijambazi. Hivi hamjui? Na ndiyo maana wengi waliopewa dhamana ya kusimamia amana za umma na mali za watu, wakapewa amana ya kusimamia miradi mbalimbali ni wezi. Wengi, sisemi wote, na haya tunayazungumza. Mtu anaambiwa, bwana, huu mradi huu sisi tutakulipa wewe shilingi milioni 20, tutaka ufanye kutoka hapa mpaka hapa, na mradi huu andika bajeti yake na kila kitu chake. Hiyo tukayosema tutakupa sisi, bwana, mradi huu utagharimu shilingi bilioni 3, na wewe zako milioni 100, mathalani milioni 20 kidogo, milioni 100. Hebu niambieni, mafahamu hii, atatoka na milioni 100 tu huyu? hata toka na milioni 100 atautumia ule usiku la wake aliyosoma kule kuhakikisha kwamba anagawana nusu kwa nusu na ule mradi. Ndio wakati huo atanunua magari mazuri, atanunua viwanja, atanunua zaidi ile milioni 100 ambayo ameambiwa kwamba yeye itakuwa ndio ujira wake. La yakhafu Allah, yeye hamuogopi Allah, yeye hutumia fursa. Kama hapa alitakiwa aweke mifuko 20, yaseme ataweka mifuko miwili, punguza hapo kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo wanavyofundishwa kule kutumia fursa. Sasa afadhali ungewaambia bwana mashekhe, mtumie fursa msomeshe kitabu al-Buyu'i katika bulughul marami, ili watu wajue biashara za kisheria, wafundishwe ujasiria mali na amana katika mambo ya kisheria, sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kutuletea wasekulaba, watufundishe namna ya kula riba. Mimi sielewi mtu huyo anafikiriaje. Sasa kuna watu wana akili hizo, fundishwa ujasiria mali bwana. Tutaka uchumi sisi wa Kiislamu, uchumi wa haramu sisi hatutaki. Tutaka hawa ambao wana pesa zao sasa wasome fiqhi ya Kiislamu, wasome hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wajue namna gani watataamali na biashara zao, namna gani watataamali na watu katika miamala yao, watakopeshana vipi, watauziana vipi, umuhimu wa amana na ukweli katika biashara. Hayo huyapati kwa wasekula, huyapati kabisa. Bali ukisoma huko utakuwa bakhili wa bukhala wote, bakhili kuliko mabakhili wote. Kwa nini? Kwa sababu umekwenda katika mrengo ule. Hakuna zaka, hakuna sadaka, wewe waona kwamba kujitolea ni kufilisika. Leo kuna watu Allah amewapa fursa, miaka 10-20 nyuma hawakuwa hivyo, walikuwa ni maskini. Allah akawafungulia, Allah akawapa katika fadhila zake. Wanaotumikia nini Uislamu? Hawana chochote. Tukumbie mjenga msikiti huko, kuna mwalimu mimi namlipa kadha, lakini utumie mabilioni ya pesa, mamilioni ya pesa kwa mambo ya kipumbavu tu, hayamsaidii chochote katika dini yake wala dunia yake. Anasa tu, fakhari tu. Sasa hawa watakiwa wafundishwe kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, faida ya wao kuwa na mali kabla hawajafilisika au kabla hawajaondoka hapa duniani. Utakuwa tena wasiku na tena waje wasokote hapa. Nani asiyejua kufuga kuku hapa? Nani asiyejua kufuga mbuzi hapa? Nani asiyejua? Watu wana uwezo kufanya mambo hayo, lakini je, kisheria? Vijana wangapi leo, mfano kama hapa Moshi kifika, maduka hayo kuna hivi, watu wauza mapikipiki, wale wauza spare, wale wauza hiki. Alikuja nani hapa akawafundisha? Hao siku leo wenyewe hawana hela nyingine. Mtu kamaliza na digiri yake atembea uchumi, hana sumni mfukoni. Kijana kamaliza darasa la saba au hata kusoma skuli au na form 4 yake, alhamdulillah Allah kamfungulia. Sasa wewe na hiyo digiri yako utakuja kumfundisha nini? Tafuta hela kwanza wewe. Wewe mwenyewe umeshindwa kutafuta pesa. Unajua hapa sio hivi kwa hivi. Kwa sababu unasema keeping si wapi, uko mbavu mtupu. Umekutia maskini. Kwa sababu unachokisomea hakitekelezeki katika wake. Sasa huyu atakiwa afundishwe sheria, ajue na maadili ya kutunza amana za watu, amana za umma. Asiibe huyu, asidhulumu huyu, apeleke haki kwa wenyewe. Amepewa dhamana, bwana wewe ni mkandarasi wa kujenga hiyo hospitali, kituo cha afya, aijenge kama inavyotakiwa, na ikiwezekana aongeze zake kutoka mfukoni ili aboreshe. Lakini watu wafanye hivyo. Sasa kutuletea fikra hizi ni fikra za kiikhwani, al-ikhwan al-muslimun au al-ikhwan al-muflisun, hizi ndio fikra zao. Kwa hiyo sisi bwana, nasema tena mwisho, sisi tutaendelea kusomeshana tauhid, tutaendelea kusomeshana fiqh ya Kiislamu, tutaendelea kusomeshana misingi ya dini yetu. Hili ndio jambo ambalo sisi tumejitolea. tumelidhamiria na kuliwekea nadhiri katika nafsi zetu. Ma baqina, nasalullah ta'ala bimanihi wa karamihi yahfadhana baina aydina min baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa shama'ilina. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi juu ya jambo hili tushikamane nalo, tulifanye wala tusirudi nyuma. Maneno kama haya yasitupotezee mwelekeo. Hao mashekhe waliosomea uchumi wawasomeshe watu wao uchumi, wauchakachue ule uchumi ule wenye usheku la wawizi ule, waweke pembeni, watupe ile misingi mizuri alafu huko wakipokea sheria wafanye hivyo. Sisi hatuna uwezo. Semina zetu, ndio maana semina zetu tumekaa chini, semina zetu hazina bufei vya kula kwamba tumeko pale ufika pale uchagua unachokitaka. Semina zetu sisi hazina malipo ya pesa kwamba ukija hapa una bahasha utapewa Nyinyi mmekuja kubwa zaidi, wengi wao wamekuja kwanza kuja hapa kwa ajili ya kutafuta elimu ya sheria, na elimu ya sheria ni qala Allah wa qala ar-rasul. Jambo jingine kuja kujuana na ndugu zenu, fulani mimi namsikia, tunataka kuja kumuona bwana. Nani huyo bwana? Namsikia Abul Khattab, nani huyo? Umekuja kumuona ndugu sheikh wako, mwalimu wako, ndugu yako, walilhamd amekujua na wewe umemjua, hii ni khair. Na mingine mengi umekuja kujifundisha. Haya ndio yalitukusanya sisi hapa. Na utaratibu huu maulamaa wetu wanaufanya sana sana tu wanafanya. Sasa ukitaka semina ya ujasiriamali, nadhani kuna vitengo maalumu ambavyo vimeandaa jambo hilo. Semina za ujasiriamali, utataka kufuga, kuna wataalamu ufugaji wa kuku, utataka kufuga mbuzi, utataka kufuga ng'ombe wa maziwa. Kuna watu wana mambo kama hayo. Hata ukitaka semina za mambo ya afya, kwamba afya ya chakula, maradhi mbalimbali, sugu, maradhi ya ukimwi, kuna semina za ukimwi, kuna semina za mambo ya sukari, mambo ya pressure, mambo ya moyo. Kwa bwana, mimi nilikuwa naona kwamba kwa nini msiweke semina mkuwafundisha watu semina ya maambukizi ya COVID. Sawa, wako wataalamu wafanye mambo hayo. Sisi tumejikita katika tauhidi. Hao ndio tutakotuambia katika marakizi zetu. Kwa nini sasa pale msiingize Kiingereza pale? Kiingereza kwa sababu dai kwa Kiingereza. Sasa kesho kutwa watu ulimwengu watoa Kifaransa, tugeuke Kifaransa sasa, French. Sisi tumeganda kwenye Kiarabu, watu wakijue, kwa sababu ndio lugha ya wahi. Qala Allah, ambayo wewe anta jahiluha, wewe ni mjinga, huijui lugha ile, na hakuna mahali ambapo unaweza kuipata kwa usahihi. Hao wanakuja Kiingereza kasome kwao. Sisi hatuna nafasi hiyo, usiletee ujinga. Mnaelewa? Kwa hiyo watu kama hao watakiwa upigwe vita, kwa sababu ni waharibifu. Lau ungekuwa unataka kutengeneza, ungewaona wahusika. Alafu waona kama mashehe wa salafi ni kama vile mashehe wa kihurafi, wa kihizbi, kazi yao kuombaomba, kwamba kishatoka hapo shehe wa kisalafi ataanza kuomba Sisi hatujui katika masalafi watu wenye tabia hizo, na kama yuko mwenye tabia hiyo aiache, si tabia nzuri, tabia ya kuombaomba watu mali zao. Hawa matajiri waangalieni kama walivyo, waangalie na mali zao kama walivyo. Wakitaka kutoa watoe, hawataki basi achane na mali zao. Wa man yasta'fif yuhifahu Allah. Hiyo ndio sawa. Hakuna masala ya kuombaomba mpata huyu na yule na yule, wajua mimi hivi, kupata huku huko, pata 1,050 huko, 1,010 huko, 1,000 ngapi. Achana na habari hiyo, jenga heshima yako. Sio kama mtu akakuchekea mara mbili tu, wacha mchekee afu uwe na hela huyu bwana, tayari wampenyezea. Vipi hapo bwana? Achana na tabia hiyo. Hiyo ni tabia huko kwa khurafi, kwa mahizbi, ndio tabia zao hizo. Wewe jikingi na nafsi yako. Kuna jambo la kheri, mwambie bwana, ndugu yangu, na kheri hii akiweza kuifanya fabiha, hawezi achana naye. Sio kibri, ndio kulinda heshima yako. Usijiachie ukajilegeza legeza hivi. Sasa kama hili analizungumza hili, alhamdulillah, kwa namna tunavyoleana, sidhani kama liko ni tatizo kubwa kwetu. Kama ni tatizo mimi silijui, basi nawaambia tuliacheni jambo hili. Lakini hao wanaofundishwa uchumi, hizo pesa wanazo. Mimi nataka niishie hapa, lakini nasema sana kwa sababu vile pia sijipangilie ile jambo kwa mtiririko mzuri, basi naona maneno yenda tu. Kwa hiyo Abu Muhammad, nikwambia bwana unizuie, lakini umeshindwa kunizuia. Sasa mimi najizuia mwenyewe, naona yatosha sasa. Maana kuna sasa mashekhi ni wale wale. Nisemea au utakusemea wewe hapa Abu Hashim? Mie ni hikma hii. Sija kwa kama nataka kusemea kwamba mashekhi ni wale wale, kwa maana shekhi ni Abu Hashim Khatabi na Sheikh Abu Hashim, yeye amezungumza kwa hikma hapa, akasemea sema wewe. Sheikh Abu Khatabi ataendelea kesho katika nukta hii, alafu ataendelea darasa yake insha Allah. Mimi kuna kitu nilikisahau kidogo, nilisema kwamba wale mashekhe au wale wataalamu wa mbosiku na waje wafundishe faraidh, elimu za mirathi, kugawa mirathi, katika hali yosema waje wafundishe watu uchumi, kugawa mirathi. Hivi anayezungumza hivi ajua kwamba mirathi ya kisheria inasoma wapi? Katika basi nitakwambia, katika masomo magumu yanayowashinda mashekhe ni somo la mirathi. Mirathi imegawanyika katika sehemu mbili, fiqh yake na hisabu zake. Mashekhe wengi wabaki katika hizi fiqh zake, hisabu za mirathi hawazijui. Hata wewe uliyesoma university ukamaliza na degree yako, tena umesoma mambo ya kihisabu, mahesabu, sasa tukikupa hapa lazima kusomeshe hapa leo njia za hisabu za mirathi. Si kwamba kila anayejua hisabu anaweza kujua mirathi. Wanaojua somo la faraidh wanalifahamu jambo hili. Kuna Sheikh Riyadh yuko, wanajua kwamba kitu gani nakiongea hapa. Kwa hiyo usione kwamba kila mtu anayesoma huko basi atakuwa anajua kila kitu, kwamba kugawa mirathi. Wajuaje kugawa mirathi wao? Wewe mpe jedwali la munasakhati hapa na digiri yake, si atajikojolea mbele za watu? Kwa hiyo tuheshimuni hii dini yetu na masomo yake na taratibu zake. Tusijione kwamba sisi, kuna watu huwa wanasoma dini alafu jione wewe mnyonge, wajua vile mimi sijasoma skuli. Wewe si umesoma dini? Si wajua? Na hiyo ni ilmu. Kwani yule kasomea kitu gani? Hebu mpeleleze tangu amemaliza darasa la kwanza mpaka la saba hapa Tanzania. Form 1 mpaka form 4, 5 na 6 chuo au diploma, huyu amesomea kitu gani? Ukivitafuta vile alivyovisomea ambavyo vinaweza kuingia katika matendo ya kila siku na maisha, amesomea nini? Utakuta ni kitu kidogo sana. Wewe umesoma mambo mengi sana, alafu ujidharau vipi bwana? Sasa usijidharau ukaona kwamba mimi sasa kwa sababu sikusoma, mimi kwa sababu tu hujui Kiingereza mathalani ukajidharau. La, usijidharau, lakini pia usijikweze ukatakabar. Wewe baki katika nafasi yako, lakini wewe si mjinga tena maadamu umesoma. Kwa hiyo ilmu kama za faraidh na ilmu za kugawa mirathi, ilmu hizi wenyewe ni Waislamu, na lao wewe utafafanuliwa ile mirathi ya Kiislamu, utaona mambo ya maajabu kabisa. Kuna mambo hujawahi kuyasikia wewe katika maisha yako. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa, lakini nitayakariri kama alivyosema Sheikh Abu Hashim. Tutaendelea sisi kusomesha tauhid, tutaendelea kuilingania tauhid, tutaendelea kuipiga vita shirki na kuwatahadharisha watu na shirki na mingineyo katika mambo yanayofuatia bid'a na mingineyo. Hatutaacha. Na lau mathalan katika miji yetu waje wanaovioni wakubwa na talabatul ilmi almustafidin, kwa sababu kuna watu wana ilmu kubwa kabisa, wakaja katika as-salafiyun, wakaja katika miji yetu wakakaa katika marakizi zetu, sisi tutakaa chini yao kusoma. Sisi ambao tumekaa leo tuwasomesha nyinyi au tumewatangulia katika kukaa mbele hapa, lau kama waja watu ambao watatupa faida na ilmu, sisi ni haki yetu kukaa chini kusoma. Tutakaa tusome, watatusomesha na sisi tupate faida, kwa sababu alilmu min almahdi ila lahi. Lakini hakuna mimi na wewe na mimi ninacho cha kukupa, nitakupa. Na wewe kama unacho cha kunipa na unajua kwamba una historia, umesoma, si umejisomea, umesoma, mimi nitachukua kutoka kwako ilmu, twapeana ilmu. Lakini kama mimi sijui historia yako na namna ulivyosoma, mimi siwezi kuchukua ilmu kutoka kwako. Sawa? Kwa hiyo utatuona ni wale wale au ni watu waliotokana na sisi au ni ndugu zetu wengine wanaofanana kama sisi, kwa sababu hatujapata nafasi na fursa ya kupatwa wanaovioni wa Kiislamu. Yule Mansa Musa alipokuwa mtawala kule Timbuktu Mali, miaka ile iliyopita mingi, ndio tajiri mkubwa ulimwenguni mpaka leo, rekodi yake utajiri haijavunjwa na Bill Gates wala nani. Alikuwa na utajiri wa dhahabu, na nyinyi mwajua nafasi ya dhahabu namna inavyopanda kila siku. Uchumi wake au mali yake haiwezi kukadirika kwamba alikuwa na, kama ni pesa ni kiasi gani kwa sasa. Tajiri mkubwa Muislamu, Mansa Musa anaitwa, alikuwa yuko Mali. Alipokwenda haji, msafara wake alitoka na watu 1,060 takriban, na misafara ilikuwa ya kupandisha ngamia, wamepanda watu na ngamia wengine wamebeba dhahabu. Uchumi wa Misri miaka hiyo ulikuwa baada ya yeye kupita pale, kwa sababu alikuwa akigawa zile dhahabu. Alipofika Maka na kufanya haji, yani Maka na Madina, mwisho alibeba jopo la maulama, alibeba jopo la maulama kwamba mimi nataka maulama waende katika nchi ya Mali. Mali kwa Afrika ya nini, ya magharibi. Akatoa kundi kubwa la maulama kwa mali yake, ikajengwa jamii kubwa, elimu ikawa inamwagwa pale, vizazi na vizazi, vizazi na vizazi, mpaka leo tukawa tumewapata hawa kina Sheikh Hamad al-Ansari. Hamad al-Ansari atokea Mali asili yake, lakini asili yao ni Madina. Al-Ansari, al-Ansari bimaana al-kalima nisbatan, nasaban, lakini babu zao walipelekwa kule maulama. Sheikh Abu Hashim anamjua Sheikh Hamad al-Ansari, alikuwa ni mwalimu katika jamii Islamia, muhadith al-Madina Sheikh Hamad al-Ansari. Nataka kusema kwamba ilmu inaweza kuhamishwa kwa nje. Sasa sisi hatuna matajiri wa kutuletea maulama. Lao ungekuwa na Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala, kila Sheikh Ubaidi na wengineo waje huku, sisi tufanyaje? Tusokaa tukasoma chini yao. Lakini utaziona sura ni zile zile, kwa sababu hatuna, tuko katika mambo ya kutayamam. Sasa tumeyakosa maji, lakini ndio tutatekeleza kile ambacho katika uwezo wetu. Sasa kama hili pia wewe walisikilia, wasikia uchungu katika nafsi yako, ona wale wale tu hanjo tukupe nafasi. Kumbe pia mwasikia ghera, mwaona hasad na nyinyi pia, kwamba mwataka mje hapa mkae, sio basi simsome, alafu tawapo hivi viti mkae na nyinyi mseme basi bila ya kusoma. Ndio mkanywa chai tosha.